allting en mening. Det som händer betyder något. För när man krossar en annans hjärta, det borde lugnet och skrev. Kan du ej förstå vad som är meningen med det? Du byggde upp en falsk fasad och en kyrka, det var lätt. Yeah.